إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديالو سي وات سي توفيق برامبي تبارك وتعالى ci sunu dars bi nga xam ne mooy darse fiq bi dañ koy amal àllarba gu jot ci ngoon ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala. Mu mel ni ñu ngi woon ci li aju ci ponk julli ginnaaw bi ñu jeexalee charte julli. Gisoon nañ ne charte julli juróom-ñeent la, te mooy mbir yooyee nga xam ni aji julli ji daf ko war a matal dooga nag jublu ci julli ji ci boppam. Bu ko defee yooyee continuer ak moom ba julli gi jeex, yooyee moo ne kon charte ya. Bu ko defee mu mel ni sunu bind bi weesu gisoon nañ ponki julli, gisoon nañ ne ñoom seen lim fukk ak ñeent la ni ko borom téere bi indi mu ngoog muy borom durus al muhimma fi ammatil umma. Aha, gannaaw loolu ñu gisoon ponk lu muy tekki ak ban tolluwaay la am, ak it ya nga xam ni ponk la ci julli nit ki bu ci juumee ndax automatiquement julleem day yàq wala am na change pour mën a réparer ko. Bu boobaa nan la koy réparer? Mu mel ni yooyu gisoon nañ ko ci bind bi weesu. Bu ko defee dañuy daal di dugg nag ci ponk yi ci seen bopp benn par benn. Borom téere bi mu ne ponk bu njëkk bi mooy alqiyaamu maa alqudra, taxaw te fekk nga am kattani taxaw. Mu ne borom téere bi tàmbalee na loolee jiital ko ci yeneen borom ponk yépp ma ngoog. Mu ne kon képp koo xamante ni nii am nga kàttani taxaw ci julli goo xam ni julli farata la, nga toog sa julli wérul, sa julli baaxul. Lu tax? Ndax ponk nga bàyyi. Ban ponk nga bàyyi? Taxaw ponk la ci julli. Mu ne sunu borom nee na xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qaanitin, sàmmonteel leen ak julli. Rawatina nag julli bi nga xam ne mooy julli bu digg doomu yi, maanaam julli gi digg doomu gi ma ngoog. Te ñenn ci borom xam-xam yi ñu ne mooy julli takkusaan. Mu ne wa qumu lillahi qaanitin, te na ngeen taxaw ñeel seen borom, nekk ñoo xam ni yéen a ngi topp seen borom. Maanaam bu ngeen taxawee ci julli nekk leen ñoo xamante ni nii da ngeen di taqoo topp seen borom, nekk ñoo xam ne kasaalika da ngeen di noppi ci lépp loo xam ne wax la bu bokkut ci julli gi. Mu ne kasaalika xadis boobee nga xam ni mooy xadisu waaja julli woon yàq julleem, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy jàngal julli dane ko ida qumta ila salaati fa kabbir, soo taxawatee ci julli na nga kàbbar. Foofee mu boole ñaari ponk, muy taxaw gi ak kàbbar gi. Mu ne kadalika rot na ci beneen xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne salli qaiman fa in lam tastati' fa qaidan fa in lam tastati' fa ala jam. Jullil nga taxaw, soo ko mënul nga toog, soo ko mënul nag nga jullee tëdd ma ngoog. Maanaam nga daal di wetu julli, nga tëdd daal di julli. Mu ne loolee la muy tekki mooy ragalal borom bi tabaraka wa taala sa kim kàttan ma ngoog. Bul nekk koo xam ni am nga mën-mën di taxaw nga ñëw di toog ndax da ngaa sonn rek, wala boog da ngaa am envie toog déedéet. Mu ne ñu bëri ñu ngi daanu ci loolee. Da ngay gis ku doxee ci këram ba ci jàkka ji, kookee bu ko kenn interpellé woon dina mën a taxaw waxtaan ak moom, waaye bu dara desalul julli mu toog. Mu ne kookee mën na taxaw, kon na taxaw. Kon fattaqullaha mastataatum, ragal leen seen borom seen kéem kàttan. Boo demee nag ba xam ni fii sës nga nag mënoo taxaw nga doog a toog. Mu ne ñaareelu ponk bi mooy takbiratul ihram, muy kabbaaru armal. Mu ne des koo tuddee takbiratul ihram, kabbaaru armal, ndax kat moom la ñuy tiddee julli ma ngoog. Ndax moom kat dafay ñëw di araamal ci yow li nga xamante ni nii su dul woon julli gi nga dugg day dagan. Moo tax ñu tuddee ko takbiratul ihram. Dafay ñëw di araamal ci yow lu mel ni lekk, lu mel ni naan, ak lu mel ni wax-wax yoo xam ni bokkul ci julli gi, te pourtant yooyu lu dagan la soo julliwul ma ngoog. Mu ne kon mooy kàbbaar gi ñuy tàmbalee julli moom la ñuy duggee ci julli ma ngoog. Mu ne kon aji julli ji su kabbaare kabbar googe muy takbiratul ihram kabbar googe dal dina koy tere ay mbir yo xamanteni ni lata muy jul muy dugg ci julli gi lu daganon la ci mom mango mune lolé mom moy takbiratul ihram mune nak ki dugg ci julli sans mu duggé ci takbiratul ihram te moy lan Allahu akbar gis nga mune ko ke jullem du wer mango wala sax mu jëfëndiko benen lafd bu bokul ak takbiratul ihram manam benen terme mune Allahu a'zam wala Allahu ajal mune ko ke jullem weru ndax takbiratul ihram mom moy Allahu akbar mango mune fatalikul hadith bi jitu won moy hadith abi hurayra ci bukhari ak muslim hadith bobu ñu tuddé hadithul musi li salatihi waji julli won yaq jullem yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dane ko idha qumta ila salati fakabbir so jogete ci julli na nga kabar te bo fatali ko bañ lay wax definition julli manam julli limuy tekki moy julli dafa am ay parole ak ay acte yu particulier manam yo xamni julli moko mom kon waro changer ordre parole yi waye waro changer tam terme parole yi kon bayil xel takbiratul ihram moy Allahu akbar Allahu akbar nak lamuy tekki superlatif la manam sunu borom moy ki gëna mag moy ki gëna tedd moy ki gëna reuy bu boba kon djublu ba nga djublu penku ne Allahu akbar da fay tekki ni kon amatul lenen luy reuy sa beut amatul lenen lo xamni ci sa xol dana nek lu am solo ba nga ci occupé wu lu moy sa borom mi nga xamanteni mom mo melowo goge melokan moy Allahu akbar ki gëna mag lepp ki gëna reuy lepp ki gëna tedd lepp bu ko defé lolu daf lay gëna permettre nga concentré wu ci sa julli parce que moment bobu nga né Allahu akbar amul lenen lu gëna reuy fofu amul lenen lu gëna mag fofu amul lenen lu gëna tedd fofu kon lolé bayu ko xel bu baakha baax bu ko defé kon ñaari ponk ngi nonu benn bi di lan taxaw te fekk nga am katani taxaw benen bi moy takbiratul ihram moy kabaru armal te moy Allahu akbar kon ñu taxaw fi ñaan borom bi defal ñu tawfik defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.